mi? Dan, dan, dan, dan, dan, dan. Yok yok valla billa, bana sen lazım illa. Güzellikle veya zorla, zorla, zorla. Yok yok valla billa, bana sen lazım illa. Duygular anlarsın ya, gırla, gırla, gırla. Soğudu havalar burada, güneş açmıyor. Telefonu da hiç açmıyor. Belki misin diyordur, ne acelesi var. Bir yere kaçmıyor, gözümden de kaçmıyor. Ya beni gelip alırsın buradan, ya da bir ses duyarsın oradan. Öldürürüm kendimi. Dan, dan, dan, dan, dan, dan. Öf yok valla billa, bana sen lazım illa. Güzellikle ve zorla, zorla, zorla. Blöf yok valla billa, bana sen lazım illa.